Hola, molt bon dia. Per fi, doncs, plou a les comarques de Lleida. La pluja ha estat puntual. Aquesta matinada s'ha anat estenent ràpidament al llarg de la província i esperem un dia complicat en el qual es poden acumular força litres per metre quadrat. Pluja que localment pot ser intensa, així ens ho avisa el Servei Meteorològic de Catalunya. Ens anuncia pluges que poden deixar més de 20 litres en 30 minuts i, de fet, creiem que els màxims al final del dia, pel que fa a pluviòmetres, doncs, els recolliran cap a la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, punts com el Solsonès, la cara sud del Port del Comte, del Cadí, aquí aquests màxims, que podrien superar amb una mica de sort els 50 litres per metre quadrat. A últimes hores la pluja s'anirà desapareixent de l'interior, però demà divendres podria reaparèixer cap al sud de Lleida i també cap a la zona d'Andorra o la Cerdanya. Per tant, dia complex, us recomanem que seguiu l'última hora a través de la nostra pàgina del Twitter, twitter.com/meteoprincipat.